Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er fredag, solen skinner, og jeg er i studiet med de herrer, Mogens Vad og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. De næste 55 minutter, der er der finanssnak på menuen, og det er dig derude, kære lytter, der kan bestille lige, hvad du vil have. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. De næste 55 minutter, vi svarer på spørgsmål om aktier og investering og økonomi generelt, hvis du har noget der også, du vil byde ind med eller spørge om. Ja, så ringer du altså bare på 20 24 7 24 7. Telefonerne er åbne allerede nu. Lad os starte med at kigge på, hvordan verdensbilledet ser ud derude. Lars Svendsen, kan du give os et overblik? Ja, vi har en positiv og god morgen, kan man sige. I går havde vi jo en ting, vi ikke nåede at sige. Det var, at Kina faldt 2,25%, tror jeg, det blev til. Men i dag så er der kommet fred over kineserne. Det er sådan uforandret lidt minus, men helt småt. Så der er ro over Asien, og det var det her igen, Trump og 12-ballade, forstærket 12-risiko for A, der vil ramme Asien. Men vi kører i plus med cirka 0,25% her i dag, og så må vi jo se, om den kan ligesom trække, om den er holdbar, ikke? Mm-hmm. Eller ej. Og der er jo sådan, altså du kan se hele det der Trump-påvirkning der frem og tilbage hele tiden, det er jo sådan nogle, man burde jo snart på aktiemarkedet have vendet sig til det. At nu har du været der i mere end et eller andet år. Så, ja, hvis man kan vinde sig til den slags. At så kommer der en ny, et eller andet nyt puff. Men altså, det ligger faktisk meget godt, og så har vi jo så de der, som jeg lige snakker om før, vi har de her 2-3 fænomener, dels med Apple, der passerede det her enorme tal, jo. Det er jo imponerende. Jeg snakkede om før, Lars Svendsen. Det er ikke, jeg tænker, det var alle lytter, der har hørt med på nyhedsafslutningen, så lad os lige få det på bordet. Jamen, det er jo, at Apple der har passeret 1.000 milliarder, hvad hedder det, kroner, ja undskyld, dollar, ikke? Jo, markedsværdi ligesom, på 1 billion US dollar. Ja. Det er alligevel noget, det første selskab i verdenshistorien, der er nået derop. Ja, det er det. I hvert fald børsnoteret. Ja, fuldstændig rigtigt. Og det er jo ganske imponerende, det kan man så sige. Det gode ved, det er jo en del af også hele det her amerikanske boom på fangeaktier og så videre. Men det gode ved dem er jo trods alt, at de er jo en af de aktier, der er, om så må sige, kører på mere normale PE-kvoter og sådan noget, fordi de er, det er jo en modne virksomhed trods alt, ikke? PE på omkring 19, eller sådan noget, hvis jeg husker det. Ja. Fordi de, og så er det, kan du sige, at det er så et spørgsmål for deres vedkommende om de kan holde profitten oppe, og de ligesom bliver angrebet af konkurrence, ikke? Og om de så kan finde på nogle nye vækstting. Men Apple er jo ikke sådan en aktie, der er så ind i... altså, de hurtige drenge, de sidder jo og kigger på Amazon nu. Mm. Og de andre, de der Google og sådan noget, ikke? Okay. Så på den forstand kan man sige, at han er faktisk blevet lidt mere sådan erhverdig og moden. Ja, Amazon, der jo også kører med en helt anden PE-værdi. Ja, men altså, du kan se, den sjove er jo at sammenligne ham med sådan en af de rigtig gamle giganter, der har stået hele vejen igennem, ikke? Mm. Det er jo Exxon, og han har altså en børsværdi på en tredjedel. Ja. De har 12% af verdens oliemarked, ikke? Men de er kun en tredjedel af Apple, der laver en mobiltelefon, hvor den første, det var en Commodore 64, som man fik, stort set populært sagt, fik stoppet ned sådan en lille en, som folk løb rum med. Ja. Sådan blev større. Hvad? Men man kan jo sige, hvad hedder det? Apple var jo med til at løfte markedet i USA til sidst, ikke? Fordi det var jo minus til at starte med. Mm. Og så fik vi Nasdaq op med 1%, med hvad hedder det. Der er jo stadigvæk meget usikkerhed. Måns, hvad? Ja, du kom ind ad døren i morges og sagde, hvad er det for et besværligt marked, vi har at gøre med lige pt. Ja. Måns, som jo ellers altid, som besøger os her jævnligt i Millionærklubben, og som vi kalder permabull, fordi du er altid bullies på markedet, Måns. Så altså, nogle gange så bliver du alligevel lige en smule bekymret. Det er du altså nu. Ja, altså jeg har sådan set altid været bullish på markedet, det har du ret i de over 30 år, jeg er med. Og der kommer jo selvfølgelig lige pludselig et år eller halvanden, hvor det er ikke så godt. Og det havde vi jo tilbage i 2007-2008, ikke? Og så gik der lidt tid der, og så startede markedet igen. Men jeg vil sige, det vi har nu, ikke, det er jo lidt anderledes. Fordi vi har med Trump, der er ude og fighte mod Kina, ikke? Og det er jo det, man er så... usikker på, hvad der egentlig taget kommer til at ske med, altså den her handels usikkerhed med handel og aktiemarkedet i i både Kina og i USA. Mm. Så ja, men så at sige, det positive, og vi kender jo ikke resultatet endnu, hvad Trump han vil gøre, vel? Nej. Men det positive så, kan man sige, er, at Fed, de var ude og sige en positiv udvikling omkring markeds og økonomi og regnskab og så videre er positiv, ikke? Og det er jo med til at løfte op. Ja. Så ja. Det var FOMC-mødet, vi fik ud der onsdag aften, hvor Fed jo altså positiv, og det kommer vel næppe bag på nogen, altså fordi de seneste nøgletal, vi får ud, det vidner jo om, at det går rigtig godt i USA. I dag der får vi non-farm payrolls, det her kongernes nøgletal, som vi ligesom holder meget øje med. Vi kommer måske ikke nødvendigvis til at holde så meget med om, hvor mange nye arbejdspladser, der er blevet skabt, for det er vel ikke nødvendigvis der, at det springende punkt er. Det er vel mere, om lønningerne er steget mere end, jeg vil lige sige, end godt er, om de kører for hurtigt op, de der lønninger. Det er vel sådan set det, som, som er det springende punkt for, om opsving kan blive ved med at vare i længere tid, om der er stadigvæk et godt arbejdsudbud. Så det er måske noget af det, vi skal holde øje med den her eftermiddag. Ellers så var det jo altså også i går, at vi fik Tevas regnskab på banen. Et regnskab, som umiddelbart medierne går til at være så flot, hvorefter investorerne sendte aktien ned med rundt regnet 10%. Lars Svendsen, hvad skete der lige der? Ja, det var på det punkt var morsomt. Jeg havde ikke tid til at krakke det til at begynde med. Det var ikke morsomt. Nej, det blev det jo så ikke, men jeg sad og kiggede på det, og så stod der, at jeg skulle lave noget, så stod der, at det var et fantastisk godt regnskab. Jeg sad sådan, at jeg glædede mig til, at klokken skulle blive 3:30, så kunne vi få gang i det der amerikanske marked, ikke? Ja. Og så tænkte jeg selvfølgelig godt på min kones regel om, at det er godt regnskab, så falder aktien, men hvad hedder det? Så da det tog fat, så dykkede den jo nærmest 10%, og det rettede sig en lille bitte smule. Det var så ned med det samme. Der var ikke noget tvivl om retningen. Og vi endte ned med, hvad var det, 8%, ikke? Så, hvad hedder det? Jo, men det var, og så er det jo, så må man jo bagefter sige, hvad var det, der skete? Altså, det viser lidt om, man skal passe på med at læse, hvad journalister skriver, ikke? Fordi de er der altså lidt med at løbe med en halv vind. Man siger, hvorfor gik det så, som det gjorde? Ja, det jeg har kunnet forstå af at læse regnskabet, og jeg har så kun læst det sådan, hvad kan du sige, 60%. Det kan godt være, når vi, så må vi læse det sådan rigtig grundigt bagefter, ikke? Men jeg tror egentlig, at det, man var lidt utilfreds med, var spørgsmålet om, at i USA har de altså markant stor tilbagegang. Det er virkelig, altså det derover, de klarer sig faktisk meget godt både i Europa og resten af verden, men i USA, der mærker de virkelig, at der er nedgang, og så vidt jeg husker, var det både for deres originale produkt, og det er jo stort set et. Kommerzone faldt derovre, ikke, blandt andet. Ja, og så også på det almindelige, det generiske felt der. Mm-hmm. Og så den positive side går ud fra, det er jo, at han, der stod faktisk i det også, det var noget, der hæftede sig meget ved, at det her migræneprodukt, som de har under godkendelse hos FDA, skal få sin, hvad hedder det, jeg tror det er, ligesom den udtalelsen, og så kommer skulle godkendelse komme i september. Okay. Midten af september, altså, og det er jo nærmest om halvanden måned. Og så kommer, hvis det hele er okay, det er godt nok, så vil godkendelsen så komme kort tid efter, i løbet af 2-3 uger. Men det er jo så den næste store milepæl, der er. Så var der jo det der snak om, altså han har jo trods alt fået hævet en lille smule af gælden der, hvor han har fået sparet, hvad var det, $600 millioner op i løbet af hvad hedder det, det her. Det er jo sådan en redningsselskab. Det er ligesom at køre med en bil. Du kan se, hvor meget benzin er der på, så okay. Ja, i det tilfælde, der har han gæld på 31 milliarder, som han skal bringe ned, og den skal ned til 20. Det har jeg i hvert fald fortalt, så hvis han hører efter dernede, så det er der, du skulle ramme, Kåre. Så når du er ned på 20, så er alle glade. Mm. Det kan firmaet sagtens leve med, men der er 10 for meget gæld, ikke? Okay. Det er vel niveauet. Så han har fyret de her 8.300 ansatte, ikke? Og, men altså, du ser på profitten dog, den er stadigvæk på vej ned. Og det, jeg tror, og jeg læste også, at der er flere, der mener, at det fortsætter i hvert fald de næste det næste års tid. Ja. Og der er fokus på, at det bliver meget, meget positivt i år 2020, og der kan den stige meget. Så spørgsmålet er, skal man sælge den ikke nu? Ikke lige meget, meget positivt i 2020, Mogens Fad. Det er ikke, hvad jeg hørte Kåre Schultz sige. Han er mere ude at sige, at vi kommer nok over i 2023, før det for alvor slår igennem. Ja, jeg er med på, at det er på en positiv rejse. Og ja, hvis alt går som Kåre han vil, så skal det nok gå godt. Men måske kommer det ikke til at gå så hurtigt. Der er flere, der følger af aksen og lærer nys på den. Og som også selvfølgelig taler med ham, ikke? Og der er en forventning om, at 2020, altså midten i 2020, der går det hen og bliver betydeligt mere positiv. Men det får vi så se. Men spørgsmålet er så, skal man sælge aktien nu, efter den er faldet 10%? Skal man det? Det må så være spørgsmålet til jer. Svendsen, hvad siger du? Nej. Jeg mener, at den er en langsigts genopretningsting, som... jeg har jo selv gættet på, at når 2020 er gået, så vil virksomheden være... kan man sige, shipshape i det, den skal lave, men det er klart, at gælden, hvor lang tid det tager at høvle 10 milliarder dollar i gæld ned, det kan jo godt komme til at tage en 3-4 år, men altså, så det er jo så et efterslæb, ikke? Men man kan sige, at så er maskinen sandsynligvis, altså om 2 år, tror jeg, at han har fået virksomhedens struktur til at være ikke helt perfekt, men sådan set i topform. Strukturen... Og så tager det selvfølgelig noget tid. Er jo første skridt. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er vel også det, Kåre Schultz, det kan godt være, Lars Svendsen, du siger, at man ikke skal lytte så meget til, hvad aviserne siger. Men ikke desto mindre, så har han citeret ganske bredt og fint i det danske mediebillede også i dag. Og jeg synes, nogle af de udtalelser, han kommer med, netop peger på, at han måske også trækker lidt i forhold til at man skal måske ikke lægge alt for meget pres på, at det kommer til at gå så stinkende hurtigt. To ting. Det ene er, at hvis han bliver citeret, så kan journalisterne jo ikke ødelægge det, vel? Det her var jo journalisterne, der kom ud og sagde, at det var et fantastisk regnskab. Det sagde han jo ikke selv, vel, i går. Men det andet er vel, at han ligesom sidder og siger, hold your horses, fordi han vil jo ikke risikere, at markedet ligesom får over store forventninger, fordi så på et eller andet tidspunkt kan der... Hvis nu det der migræneapparat svigter om en måned, og de får at vide, at det kan du godt glemme at smide over i skraldspanden, ikke? Mm. Send det til kommunekemi, det er vi betragtet som kemikalieaffald, ikke? Det er ikke en guldæg. Men det er jo det, der er tilfældet. Ja, ja. Altså, og hvis de former det produkt, det kan jo blive en formue. Men jeg tror, det bliver rigtig godt, når vi til at godt stykke fremad, og han gør det rigtig godt. Mm. Men jeg tror på den korte bane, hvis man ikke har aktier i den nu, så vil jeg nok vente med at købe nogen. Hvis man har, så kan man holde den. Men jeg tror, der går, som sagt, næsten et år, inden det begynder. Hvor langt ned skal den nogen? Kan vi lige få den? Altså, hvor langt ned? Hvor langt ned skal man vente med at fiske den så? Jeg tror sådan set, den er kommet ned i de her 10%. Jeg tror ikke, der sker det helt store i hvert fald i år. De andre, hvis jeg lige tager det med det samme, generikere, Myland, Myland eller MYL, og vi har også Valiant, det er en aktie, du engang dyrkede, de er jo faktisk kommet gevaldigt, eller især Valiant er jo kommet gevaldigt godt. Jo, men det tilbage. Er også, men det er jo så, det vil gøre, det er, at hvis man ikke har aktier det, så vent og se, når der kommer positiv information. Fra dem på et tidspunkt, så kan man samle den op, men jeg tror bare på den korte bane her, der tror jeg ikke, der sker så meget. Vi kigger på det og holder selvfølgelig øje med også, at TV er fremadrettet. Det er fredag. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe herind på 20 24 24, inden at vi lige tager den første lytter igennem. I skal tage os hørebøffer på det her. Så lad mig bare lige tage en kommentar ind fra Anders, der har skrevet til os, at jeg siger 1 billion på dansk omkring Apples regnskab, altså at vi har rundet 1 billion dollar. Det er jo selvfølgelig i det danske sprog, jeg bruger udtrykket billion, altså det svarer jo altså til 1000 milliarder dollar. Vi taler dansk nu, altså vi siger selvfølgelig dollar, men vi taler altså dansk. Det er et frygteligt stort tal. Det hedder en trillion på amerikansk, så vidt jeg husker. Nå, det er også en lille bit smule forvirrende, men jeg tror faktisk, det kommer rigtig ud her af min mund. De her, det svarer til omkring, så vidt jeg ved, 6% af USA's nationalprodukt. Det er rigtigt. Nå, Rabia, hun hænger og venter på at komme til at tale med os. Godmorgen og velkommen til, Rabia. Jo, tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Vejle. Vi er en tur i det jyske. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, altså mit spørgsmål, det er sådan ikke lige helt på de aktier, som der bliver handlet. I studiet, men i en i en interessentselskab, hvor nogle af mine nærfamilier har købt en aktie, og de betaler en ydelse hver måned, og jeg vil gerne høre, om man ligesom på en eller anden måde kan sælge den her aktie, og hvordan man sælger sådan en aktie. Mm. Hvad har vi med at gøre, Rabia? Det er rigtig lang tid. Undskyld? Mm. Hvad er det for en aktie, du taler om? Så det er en, der hedder Aarhus EV. Aarhus EV? Som er et interessant selskab. Mm-hmm. Et interessant selskab. Okay. Lars Svendsen, ja. Det er jo sådan et privat foretagende, hvor der kun er nogle få deltagere, og hvor man på en eller anden måde også i reglen vil hæfte for selskabets gæld og ting og sager over for kunderne og kreditorer og ting og sager. Så derfor har man en aftale om, hvem du må sælge til, og hvordan du skal sælge din andel. Det er det normale sådan nogle foretagende der. Så man kan ikke sådan, ligesom, du kan ikke bare sælge det til naboen, eller mig, eller en anden en, som du som okay. synes, at det er en... Hvad? Undskyld? Hallo? Ja, okay, siger jeg. Man er ligesom nødt til at kigge i de aftaler. Der vil normalt være nogle aftaler om det der. Og dem skal man ligesom læse mm-hmm. først, for at forstå, hvad er din mulighed for at gøre det her, eller kan du på en eller anden måde... Der er en anden måde også, det er jo ligesom, at hvis nu der er, så kunne man jo så tale med de andre, hvis der så er flere, som vil ud af forretningen på en eller anden måde, hvorfor det end skulle ske, så kan det jo være, at man kunne blive enige om, at man helt skulle sælge virksomheden ikke, til en helt væk til nogle andre, så man ligesom ikke beholder det der. Det er det normale måde, man skal gøre det på, og så kan du sige, jamen... Det kan jo det, altså, det er ikke sådan, at man bare kan gøre umiddelbart. Og I skal... Det er også, du har faktisk brug for en advokat til at hjælpe dig med at holde hånden på, hvad er muligheden for at sælge det. Og så skal I selvfølgelig vurdere, om det er en god idé eller ikke en god idé at gøre det. Men det er ikke... Det er let at komme ind i sådan nogle ting, og det er svært at komme ud, kan man sige. Mm. Det er det, jeg ved om det, men jeg kan ikke svare dig specifikt på det, så hvad hedder det, men man skal da ikke bare lade det løbe afsted, uden at man gør noget med det, hvis I ikke er tilfreds med den måde, det fungerer på. Så det er altså ned og læse dokumenter, og måske også have fat i en advokat, hvis man ligesom skal finde ud af præcis, hvad det er, man ligger med, Rab. Jeg håber, det var svar nok til dig. Jo, det var det faktisk. Jeg vil gerne sige tak. Jeg har et lille spørgsmål, når jeg lige kom i tanke om. Ja. Facebook-aktien, ja. Vil det være et godt sted at samle den op her? Den koster omkring 170 nu, så vil jeg huske det. 176. Jeg kan fortælle dig, hjemme i verdensfirmaet Aktieinfo, der har chefen fundet ud af, at den skal rebounde, altså tage et spring op igen til 185 eller sådan noget. Men det var jo fordi, den var faldet som en sten. De her 20%, ikke? Jeg vil sige, at jeg er jo mere negativ på den. Jeg har ikke på lang sigt set det store perspektiv i sådan et snakkefirma der, men at reklamefirma, men... Du burde nok kunne lide snakkefirma, Lars Svendsen. Ja, det må være, men... ved du hvad, hvis jeg tjener lige så mange penge, som de tjener på det der lort, de laver, så vil jeg... Men jeg tror også, det er måske lige for tidligt. Jamen altså, den faldt jo ned, der var oppe i næsten 220, ikke? Ja. Og så røg den ned i de her 170 stykker, nu lægen i 176. Spørgsmålet er bare, som du også siger, altså, er det nu, man skal samle den op? Jeg tror, det er for tidligt, og jeg vil ikke gøre det endnu. Så var der altså svar på den fra de to herrer her i studiet, Rabia Tudje. Tusind tak, fordi du ringede til os. Ja, Rabia fra Vejle, der altså havde ringet på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre, kære lytter, hvis du har et spørgsmål om en specifik aktie, eller hvis du vil vide noget mere om investering generelt, så er du altså meget velkommen til at ringe til os. 20 24 7 24 7 er nummeret. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det betyder selvfølgelig ikke, at vi lukker for mailen. Der er også et par spørgsmål der, vi skal omkring. Jeg tænker, at vi har fået et rigtig godt spørgsmål fra John. Han skriver sådan her: jeg har et generelt spørgsmål til kursdannelsen på aktier. Hvordan kan et selskab som Pandora handles til en højere kurs end for eksempel Novo Nordisk, som både omsætter og tjener væsentligt flere penge? Er det fordi Pandora har færre antal aktier udbudt, hvilket giver et højere resultat per aktie? Lars Svendsen, jeg synes, det er sådan et godt principielt spørgsmål. Og alle spørgsmål i alle retninger tager vi glad og gerne imod, så lad os lige vende det med dig. Jamen fuldstændig rigtigt, fordi i gode gamle dage, da Mogens Blad og jeg, vi var store drenge der, og begyndte at bevæge til det her, der kørte man jo alle sammen ligesom ud fra stort set i hvert fald 100 kroners aktier, ikke? Men sådan er verden jo ikke mere. Nu er, og det er jo så amerikansk tankegang, at man kan dele et selskabs aktier op i nærmest uendelige små stykker. Hvis du tager Novo, Nordisk er jo vores største aktie, ikke? Så har han, så vidt jeg husker det, 2,5 milliarder aktier ude, styk aktier ude, ikke? Og når de så koster 320, så skal du gange de to tal sammen, så har du, hvad børsværdien er, og det er så et eller andet tal, som er på godt og vel 750 milliarder kroner. Der er jo så, det ved, at der er både A- og B-aktier, det er kun B-aktien, der er børsnoteret. A-aktien har 10 gange så mange stemmer, og de er jo ejet af fonden, der ejer, eller stifter fonden, kunne du sige, og det bliver jo så lagt sammen med Nordisk, ikke? Men på et tidspunkt. Men omvendt kan du sige, at Pandora, han har omkring en 108 millioner aktier, ikke? Og så vidt jeg husker, jeg talte der. Nu skal jeg lige have fundet ham frem. Jeg vil ikke stå og sige tal, hvis det ikke passer. 110 millioner, så skal vi trække de egne aktier fra. Dem, som selskabet køber, jo egne aktier også. Dem skal du trække fra, ikke? Og det gør jo så, at nu, eller Pandora kun har en børsværdi på 48 milliarder kroner, altså mod de der 750, for så sådan set er den omkring 6-7% værd af Novo, ikke? Mm. Men hvis du kigger kursdæsen, så er Pandora jo sådan set, på papiret i hvert fald, billigere, ikke? Mm. Den er billig, altså. Nå, det er sådan. Den handler, jamen, du, den handler. Nå, skal vi derovre nu? Sige, ja, nej, men jeg siger, den handler jo på en P, ja. Altså på i år på en 8,5 gang, ikke? Og næste år på næsten 7, ikke? Men alt det sagt, så er der stadigvæk mange, der har salg på den, som ikke vil købe den. Og hvis man ser, hvad der sker med den, så ligger de, den ligger bliver shortet stadigvæk. Mm. Så spørgsmålet er, hvornår man skal samle den op, ikke? Altså. Men hvis vi vender tilbage til... Ja. Jo, det er en af dem, der er blevet fået testet. Der har været 1.000, og nu er den i 440. Men det der med, at vi har også andet fænd omkring, det er jo, at når nogle aktier så bliver til det, vi kalder for penny shares, altså bliver meget billige, sådan i bare simpel pris. Hvad er prisen på en aktie? Og der er vi jo nogen, der er helt nede og koster en krones penge. Altså den berømte, den her Veloxis, det er jo den... har jo været den mest i Danmark berømte af dem, ikke? Som jo, det er Veloxis, den ligger i 1,07. Mm-hmm. Og vi har haft hele balladen også med den her bank op i Jylland, Vestjysk Bank, ikke? Hvor ikke den hedder? Som jo også nede i en krone har været op i 15 og en måned. Du kan godt se, så bliver svingene større. Ja. Fordi der er en vis tendens til, at man sidder og siger, hvis jeg bare kører den til en krone og 7 øre, hvis den stiger til en krone og 20 øre, så har jeg jo tjent 12%, ikke? Ja. Ligesom at klipse med fingrene. Og det er jo en mekanik, vi har på markedet, at penny shares, som de kalder det for over England, at de har en tendens til at være for dyre, fordi så er der en masse mennesker, der sidder og kigger ned og kurser, og siger, kæft, du kan købe noget til bare til 25 øre. Hvis den bare stiger til 50, så har du lavet kassen. Og derfor er de ofte relativt, de der i princippet billige aktier, de bliver jo sådan set forholdsvis for dyre, og folk leger i dem, fordi det er jo sjovt, hvis man kan gå ind i sådan en, og så give den et loss op, uden at nogen rigtig aner, hvad det er med at gøre. Yes. Så det er en bagside, den medalje. Så vidt lidt om kursdannelsen på aktier. Tak, John, for et ganske udmærket spørgsmål. Lad os lige tage et spørgsmål ind fra en lytter, som gerne vil være anonym. Det kan man naturligvis sagtens være her i programmet. Man skal selvfølgelig bare lige skrive det til os. Lytteren skriver: for lang tid siden, der anbefalede Mogens Vad varmt et dansk selskab i USA, Ligtech International Incorporated. Jeg købte nogle aktier, jeg satte stop loss, det gik godt et stykke tid, men pludselig så faldt aktien som en sten. Jeg blev totalt kørt over, skriver lytteren, og stop losset, ja, det virkede slet ikke. Hvordan ser det ud med den aktie nu? Den er steget pænt på det sidste. Skal man beholde, eller skal man tage et tab. Mogens, jeg kan slet ikke huske den her LigTech. Hvad er det for noget? Jeg vil sige, det er... den har jeg ikke... den har jeg ikke fuldt i. Jeg kan jo så lave... så må jeg jo fat på min store database. Det er... LigTech er jo et... Jeg tror også, at lytteren husker forkert med kilderen, men den som person, som har talt om den herinde, jeg kan huske, det er jo Helle Larsen. Ja. Fordi det er jo et selskab, som er dansk, men er blevet noteret derovre. Og det har noget at gøre med, er det ikke katalysatorer for uafvægning? Du behøver ikke kigge på mig, for jeg kan slet ikke. Den ringer det ingen klokke i mit hoved. Okay. Mm. Men det er der, den er. Og det er jo det der med sådan noget teknologi og så videre. Men vi kan lige prøve jeg mener heller ikke, det var mig, der kom med det. Nej, du mener også. Okay. Jeg mener, og Larsen, det er ikke for, jeg ved ikke, om jeg kan ikke huske, om han anbefaler det, ikke? Men han omtalte den bare, mm-hmm. Fordi han har engang sat sig ind i det, og det er noget indviklet stads, om de kan klare det eller ej. Så altså ingen aktuelle analyser fra jeres side, så det vil næppe rimeligt? Jeg prøver også at finde noget nyt, jeg kan bare ikke rigtig se, at der... Nej, okay, I skal ikke stå og famle i blinde, de her, så vil vi hellere være fri for at høre på det der. LIQT som kode, og er LIQ tech, ikke? Ja, LIQT er koden. Vi vender tilbage til LIQTech. Lars Svendsen har givet sig selv lektie for, så det er sådan set udmærket, vi vender tilbage, når vi har fået kigget på den. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har Mogens Vad og Lars Svendsen med i studiet, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe ind på 20 24/7, hvis du vil være med. Dette er Radio 24/7. Og det vil Anders rigtig gerne. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen. Du er ude at køre, lyder det til? Ja, kort vejen på vej til arbejde. Okay. Anders, hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har faktisk et spørgsmål omkring den norske børskultur, faktisk. Jeg tog det investeret i biotek og energi på Oslo Børs. Og den er jo, som Mogens Vad sikkert kan genkende, og sikkert også lav, kendt for at være stærkt volatil i rigtig mange aktier på grund af spekulation og manglende loyalitet fra aktionærerne, som jeg kalder det. I forbindelse med de her biotech-aktier, så har jeg et spørgsmål omkring, hvorfor man som biotech-selskab vil vælge at lade sig notere på Oslo Børs, der jo primært er fisk og energi, frem for at gå til en amerikansk børs, for eksempel. Fordi at investorerne føles i hvert fald som værende langt mere uddannede på de amerikanske børser, frem for den norske børs, hvor det primært er forståelse for energi og fisk. Så det har jeg lidt svært ved at forstå, faktisk. Og det giver umiddelbart nogle problemer i forhold til, at selskaberne egentlig har nogle ret gode prospekter og produkter og potentiale, men ikke bliver værdisat korrekt, efter min mening i hvert fald, og mange andres. Så det kan jeg godt tænke mig at spørge om. Godt spørgsmål, Anders. Mogens, hvad siger du til det? Hvorfor vælger man at gå på børsen der i Norge? Jo, men det er, hvis du tager biotech... Pharma, så er det jo et, kan man sige, et mindre selskab, og det er de mindre selskaber, som, hvor man gerne vil have dem børsnoteret, hvor det primært sker i Norden, og det er jo ikke så meget i Danmark stadigvæk, men det er i Sverige og i Norge. Og det man så vil gøre nu, jeg ved, at der kommer et andet farmaselskab på et eller andet tidspunkt, nu kan jeg ikke lige nævne, hvem der er nu, men de vil også, og det er et halvdansk selskab, men de er placeret i udlandet, og de vil også lade sig børsnotere, som jeg forstår det, i Norden. Og så, når der er gået et år eller to, hvor omsætningen den er steget markant osv., så vil de tage til USA og lade sig børsnotere derovre. Så jeg kunne forestille mig også, at Biotech Pharma, at de lærer sig børsnotere i USA, men vi kan jo bare se, altså, at omsætningen den er jo ikke særlig stor i selskabet. Hun ser i dag, så er der omsat for 700 norske kroner so far. Så det er en af grundene til, at de ikke vil til USA, når der ikke er så stor en omsætning, for så svinder de bare. Mogens, står der og teaser for en eller anden ny børsnotering, som du alligevel ikke lige helt vil fortælle os, hvad handler om? Hvad er det for noget? Nej, men det er et farmaselskab også, og når de har besluttet, og når de vil børsnoteres, så skal jeg nok komme og fortælle historien om det. Okay. Men så vidt jeg ved, så er pointen jo dels, at hvis selskab har, typisk også selvfølgelig, hvis det er norsk, så er det jo naturligt at gå ind der, men hvis du kan sige, eller har nogen på en eller anden måde har funding fra Norge, så kan du altså på aktionærkredsen allerede, det er det færreste selskab, der starter fra nul og går på børsen, ikke? Så de har ligesom været i gang nogle år. Så er det naturligt at gå ind, men der er jo også en eller anden grad af, hvad kan du kalde det for, tror jeg, bagtanke ved, at man tager et og siger, vi mangler de her aktier herop, derfor vil vi være elsket. Det er jo lidt det samme, når du har energiselskaber i Sverige. Det er jo også sådan at sige, ret unaturligt, vi har, hvad hedder han, Philip Gunst, der har med her, vi har Lundin, som er en lille bitte en, og vi har Lundin Petroleum, som er ret stor, og vi har Lars havde African Oil, eller, så er der egentlig, det hedder næsten det samme, der Petroleum, hvis det er Norge, mm-hmm. Og det der. At det er jo lidt unaturligt, hvor man kan sige, at som regel rubricerer man, eller klumper man sig sammen, ligesom vi jo har, at svenskerne generelt har et stort marked for nye selskaber, og de også har alle de her spilselskaber, og hele gaming og spil, alt det der, det er jo, du kan jo ikke finde sådan en aktie i Danmark, men du kan finde med en enkelt eller to i Norge, og så, ellers er det jo Sverige, man går ind i. Jeg tror lidt, at det er sådan... Du har Evolution Gaming, som er jo stort selskab. Jamen, det er Sverige jo, ikke? Jo. Det er Sverige. Det er Sverige, ja, og Leo Vegas, og jeg ved, alle de der, at Betsson er... At der er jo sådan en hel gruppe, et kloster, som det jo hedder. Det er jo ikke noget med, at man sidder og læser Bibelen og gør med nu om dagen, men... Det er med U. Det er med U, ja, og C. Men hvad hedder det, at... Jeg tror, det er lidt derfor, at de gør det, fordi de egentlig mener, at de kan få en bedre pris på deres aktie via det der. Ja. Anders, giver det mening i dine ører? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg ligger super tungt i den her norske Targoværks-aktie, men det er så en anden detalje. Men i forhold til hvad det, jeg siger med... Hvad hedder den, min ven? Jeg vil også gerne lære noget. Det er en tickerliste, der hedder TRVX, men det var ikke for at annoncere for den, faktisk. Det var mere, fordi jeg var lidt forbløffet over, hvordan og hvorledes man vil vælge at gøre det. Men jeg synes måske, det kan være en lille smule selvmodsigende, faktisk, at man siger, at vi vil gerne børsnoteres i Norge på grund af vores umiddelbare aktionærkreds og måske nogle store investorer osv. Men vi vil ikke gå på de amerikanske børser eller Nasdaq, før at der er kommet ordentlig volumen. Men der kommer umiddelbart ikke ordentlig volumen, før at man kommer over på en børs, hvor kunderne, kan man sige, eller aktionærerne forstår aktien. Så det er sådan lidt... Man er sådan deadlock på en eller anden måde, ikke? Jeg tænker, om der måske er noget økonomisk i det, eller nogle regnskabsmæssige ting eller andet. Det er dyrere at ligge på Nasdaq, eller fordi at man så bliver handlet i en anden tidszone, hvor ens eget hjemland ikke er boende. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg tror bare, at man risikerer, at der simpelthen, at aktien den bare forsvinder, når den ikke er større. Altså, der er jo ikke noget særligt volumen. Og hvis man ser salget i den her aktie, ikke? Altså, det er jo begrænset, hvor meget... volumen der er også. Altså Itago Vax RVX. Det er jo den der med, at det er bedre at være biskop i København, end at være præst i Paris, ikke? Altså, du fylder noget mere og får mere opmærksom på det, ikke? Og du kan også se, men vi har jo prøvet på også danske selskaber, hvor det er nogle af de friske drenge fra børskommunitetet, eller hvad det hedder der, som har prøvet at få deres selskaber ind i USA. Så får de dagbladet børsen til at skrive, her nu kommer den aktie herovre, ikke? Så er det så fantastisk, og så står alle hele fodfolket skal råbe hurra, og vi vil gerne med os videre, ikke? Og så hvis fodfolket ikke gider løbe med, fordi de siger, er det ikke de der friske drenge der? Og så siger de sådan, nå ja, så bliver det til ingenting. Du kan se, hvor svært Torm har. Han har jo en plan om at blive børsnoteret i USA. Han er sådan set børsnoteret nu, men der er jo ikke noget handel derovre, og på lang sigt er det jo det, de gerne vil for amerikanerne, fordi det er jo Oaktree, som er en stor kapitalfond. Så på lang sigt ønsker de jo, at han får dem over, fordi det er sådan et sted, hvor der er mange rederier, men det er jo en... altså fødselen der, du hold nu kæft, det er to. Anders, det blev ordene her fra Millionærklubben. Vi slipper dig her. Rigtig god tur til arbejde. Mange tak, og tak for et godt program. Selv det godt. Tak. Vi hopper nemlig hurtigt videre til Kolding, hvor Allan han sidder og venter på os. Allan, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har et spørgsmål. Jeg tror, det var Christoffer Wold, der i sidste uge anbefalede United States Steel Corporation. Mm-hmm. Og den hopper jeg desværre på. Og de kom med anden kvartals regnskab af 1. august, efter børslukketid. Og i går, der faldt aktien 10%, til trods for, at anden kvartal egentlig var godt. Så jeg vil bare lige høre, om holdet har en kommentar til, hvorfor faldet er blevet så voldsomt. Ja, nu må jeg indrømme, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad Christoffer han sagde, man skulle sætte til stop-loss ved, men jeg er sikker på, at han har kørt et tæt stop-loss på US Steel, som har tækket kun X. Det gjorde han også. Ja. Det gjorde han også, men det hørte jeg ikke efter. Okay, nej, men det kender jeg godt, det der. Lars Svendsen, du er jo stålmanden herinde. Ja, jeg er dog ikke Stalin, men hvad hedder det, at lille far. Nå, men som de kalder ham for lov, men... så kan vi se, hvor let man kan få en fuldstændig vanvittig titel til i forhold til, hvad man tror, man er. Men jeg kan ikke lige svare dig på det, fordi det er ikke en aktie, jeg følger med i den, fordi Christoffer det er så omtalt den 100 gange, og han er vild med den, fordi han tror, at den skal op i 70. Det er jo hans idé, så vidt jeg har fået det omkring. Ikke? Og de skulle så have fordelen ved, at alt det her ståltold i USA, at der vil de har en meget, meget stor produktion i USA, at de så vil få ligesom forholdsmæssigt set den største fordel af det og være foran. Men jeg har jo ArcelorMittal, der kom regnskab i, det kom onsdag, og det var jo sådan set meget godt. De lavede det samme antal tons, men de tjente 1 milliard dollar mere, så det var jo meget godt klaret, så det var jo sådan pricing power. Eller at profitten slår igennem, ikke? Uden at mængden vokser noget særligt. Det var 2% mængden, der var gået op. Det var jo ikke noget, der kunne flytte noget. Så hvad hedder det? Jeg tror altså umiddelbart betragtet, at det her kan... Jeg tror ikke, at jeg vil få ondt i maven. Selvfølgelig er det altså... mine TV'er faldt jo også 10% i går, jeg husker det. Men hvad hedder det? Du har en stærk mave, Lars Svendsen. Nå, men jeg mener bare, at du må lige selv prøve at læse... gå ind på deres hjemmeside, og så læse deres... se sådan lige i grove træk på deres rapport, og se om der er et eller andet helt galt. Jeg tror det altså ikke, så odds burde være fair for, at han kommer igen. Men var det ikke også noget med, at tredje kvartal, der er de ikke særlig positive? No. Jeg tror, det... Det mener jeg også, jeg har. Og det er det, der har fået ned. Ja, og det er det, der har fået ned de her 13%. Ja. Nå, Allan, jeg synes, at kuren her lyder enten tålmodighed, eller stop loss, og så er det derfra. Men det kunne være, at vi kunne få Christoffer Wold til at sige noget næste gang, han kommer i... Det kunne da godt være. Det kan være, at han sender en sms eller et eller andet, hvis han hører på os. Det kan jo være. Det gør han garanteret, hvis han hører til os. Nå, Allan, tak fordi du ringede. Ja, vi hopper videre tilbage til Sjælland. Vi skal til Frederikssund en tur, hvor Jens han sidder og venter på os. Er du der, Jens? Ja, goddag. Det er Jens Rolfsgaard. Goddag, Jens. Det var hyggeligt at høre, at Mogens Vad kom tilbage til programmet. Det er længe siden. Ja, vi har savnet ham. Det er længe siden, vi har hørt lidt. Det er længe siden, vi har hørt lidt til hans amerikanske favoritter. Ja. Jeg har et par stykker af dem. Hvad for nogle har du? Lam Research. Og Lam Research. Kan du høre det? Lam Research. Lam Research og Applied Materials. Ja, den sidste kan jeg huske. Lam Research, det ved jeg ikke, hvad. De har stagneret noget, synes jeg, Mogens. Mm. Ja, altså, hvis vi tager Lam Research, det er rigtigt, i år, der er den flad. Og så Applied Material, den har jo også fået lidt tæsk, og den er stadigvæk billig, og som jeg ser, så går det altså godt for selskabet. Den handler så omkring de her 48,5 dollar. De kommer med regnskab den 16. i den her måned, og jeg har stadig fornemmelse, at de vil komme med et glimrende regnskab, og det har de jo gjort hele tiden. Jeg mener også, at jeg skal nemlig til Californien her næste måned, og der skal jeg se dem igen, så og det ser jeg frem til. Men altså, de har altså fået desværre en del tæsk, mange af de her selskaber i USA, og det skyldes jo også, at Trump, at han kører sin mod Kina, ikke? At så der er en del usikkerhed der, ikke? Altså, ja. Og så må vi så se en anden ting, som, og det tror jeg så ikke ligesom rammer dem, men altså, hvis man ser i juli, det var faktisk første gang, vi har set, at omsætningen generelt i USA, den var lavere end forventet, men jeg tror, der er der en forventning om, at det bliver et okay måned, den her. Men Mogens, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har været særdeles lun på semikonduktorerne, hvis man kan sige det på den måde, halvlederne, halvlederselskaberne. Det har jo været noget, du har talt om varmt og glad og gerne her i Millionærklubben igennem flere programmer. Er deres storhedstid ved at være sådan stagneret lidt, eller hvad? Altså, det mener jeg, det mener jeg stadigvæk ikke, det har. Og altså, Nvidia har jeg jo nævnt også. For to år siden, lidt over to år siden, der lå den i $60, ikke? Og nu ligger den, vi er så oppe i 235 stykker. Men den har været lidt længere op, og jeg tror også, de kommer med et glimrende regnskab. Men det er bare det, at der er så mange, der er negative på væksten, også for amerikanske selskaber, fordi man forventer, at der kommer den her krise mellem USA og Kina. Ja, så jeg tror bare, vi bliver nødt til lige at vente og se med regnskaberne. Lam Research. Du sparer hurtigt igennem. Ja, okay. Du sparer hurtigt over Lam Research. Ja, Lam Research. Den har jeg så ikke. Nu er ikke den har jeg så ikke længere, og den. Den har været lidt kedelig i år. Det vil jeg give dig ret i. Hvis man så ser et helt år tilbage, så er den jo så op, de er stadigvæk 25%. Men altså, jeg vil gerne møde selskabet igen inden, men jeg har den ikke selv, så den er... Du har solgt den. Ja, den er 0 i år, ikke? Og jeg har jeg har Applied Material, stadigvæk en position af den, så jeg vil gerne se med... Jeg venter lige til, at regnskabet kommer her den 16. Hvad sagde du, du havde en Nvidia stadigvæk, Mogens? Nvidia, der har jeg en lille position, og det som jeg også nævnte før, eller ikke før, det er langt til siden, da den var oppe omkring de 200, der forestod jeg nu, kan man godt sælge den. Og så blev de ved med at komme med fantastisk regnskab, og der nævnte jeg også, at det er måske en god idé at samle den lidt op igen, og der købte jeg nogen på en 210 stykker osv. Men jeg har kun en lille position i den, og inden jeg... jeg ved, der er flere af de store researcher i USA, de mener, den skal op i 300. Okay. Så, Yes. Jens fra Frederikssund... Må jeg lige spørge om en enkelt ting? Det er, at du sagde, der kommer regnskab på Applied Materials den 16. august. Er det sådan, at hvis nu regnskabet ikke er noget særligt, så burde man se at komme ud af det? Hvis det er dårlige regnskaber, de siger, at forventningerne fremover er lavere, så vil jeg nok sælge. Men det er jo altså et selskab, som jeg ser den, for den så er det jo ikke, det er billigt. Det er et billigt selskab, som jeg ser, handler på en P nu på en, 11 stykker, ikke? Jeg tager chancen og venter og ser, hvad de kommer med. Og jeg kan kun sige, de gange, jeg har set dem, det er så det er år siden sidst, der var de stadigvæk meget positive forventet omkring fremtiden. Og Mogens, vi inviterer dig glad og gerne selvfølgelig ind, og du har været i USA og fået de sidste nye designer derovre fra Tech Valley. Lad os tage den, når vi når dertil. Jens, tak fordi du ringede. Ja, det er godt. Tak for oplysningen. Godt. Hej. Hej. Vi skal en tur til Aalborg. Der har vi Simon med på en telefon fra. Godmorgen og velkommen til dig, Simon. Godmorgen. Hvad siger du? Jeg kunne godt tænke mig lige at høre Mogens Vad. Nu snakker jeg i bruger. Jeg har sådan en lille virksomhed. Okay. Simon, ved du, at du rører bare helt vanvittigt meget ud. Vi kan nærmest ikke forstå. Det lyder helt kinesisk. Kan du lige prøve at se, om du kan... Nu? Ja, det er lidt bedre. Tak. Okay, det er fint. Ja. Jeg har sådan en lille virksomhed, ikke? Hvis jeg tror en faktura ud, så fungerer det jo som en omsætning. Hvis jeg så sender og laver en kreditnote, så forsvinder den her faktura jo igen, ikke? Og det er bare det, jeg tænker på med sådan en virksomhed som Pandora. Det her, de gør med, at de sender deres smykker ud til forhandlerne og garanterer at købe dem tilbage, hvis de ikke køber dem igen. Og de gør det også ved deres egen. Jeg har sådan en mistanke om det der, fordi de skiller så mange eksterne forhandlere ud, så bare bruger deres egen. Men så det her med, at de har så et stort lager ude ved deres forhandlere, som de reelt set er forpligtet til at tage tilbage igen. Men så kommer det til at stå, som om, at de har haft det her salg, selvom de jo ikke har effektueret det endnu. Er det ikke den brændende bombe under deres forretning? At vi ikke rigtig kan regne med, hvad det er, de sælger for? Det er ikke, fordi det sådan i sig selv er en kæmpe stor omkostning for dem, fordi det koster ikke så meget for dem at lave det. Men hvis man regner med, at de har den her omsætning, men at kassebeholdningen faktisk ikke helt stemmer overens med det. Mm. Så kan jeg svare det? Jo, men det kan jo godt give et problem, men altså, hvis vi lige går tilbage og ser deres omsætning, hvis vi tager 2016, der havde de et salg på 20 milliarder, ikke? Og i sidste år, der var det næsten 23 milliarder, og det bliver... Jamen, er man sikker på det? Fordi så kommer de lige pludselig med noget, som at nu tager vi lige en ordentlig nedskrivning. Men hvis du går tilbage og ser, så er det jo sådan, lidt. Men du har da ret i, at de har lovet at tage produkterne tilbage igen, hvis det ikke bliver solgt. Jeg vil så sige... Den store udfordring lige nu med hensyn til Pandora, det er jo, at der er mange, der mener, at det går. Det vil gå dårligere salget for dem i USA og Kina, etc. Og der er mange, der ikke har salg på den. Hvis vi ser på, hvad den handler, altså hvilken PE den handler på, så er den jo. Så er det en PE på omkring 8-9 stykker, så det er en billig. Billige selskaber, sådan har det jo jamen været. Det er bare det, jeg siger. Det er bare det, jeg siger. Hvis det nu er sådan, det viser sig, at de laver sådan en ordentlig nedskrivning, ja. Så kan den der, altså, det er fuldstændig, jeg ved ikke, at det lyder meget banalt, men det er fuldstændig det samme, som hvis en virksomhed bare skriver en faktura på et beløb, og så senere laver en nedskrivning på det. Altså, men det der, det der, det, så, jo. Så fjerner du din omsætning igen. Jo, altså. men det er ikke... Ja. Det er ikke noget, man vil forholde sig til, eller hvad? Nej, ikke særlig. Simon, jeg er vild med, at du ringer og trykker de her lidt på maven, og jeg kan godt fortælle dig, at Lars Svendsen, han står klugler herinde i studiet. Fordi altså, selvfølgelig skal man forholde sig kritisk til det, der står også i regnskabet. Ja. Og man vil sige på den måde, at altså, du har ret i, at det er jo en mekanik, der kan forekomme, men de skal jo så også trække det fra det næste kvartal. Så der er altså grænser for, hvor lang tid du kan pisse i bukserne, ikke? Så, ja, det er der nemlig der, og det er simpelthen for simpelthen Ove Bongers, ikke? At pludselig så krakulerer det hele, hva'? Ja, jamen det er jeg har ikke... Jeg siger sådan noget. Jo, men jeg vil sige to ting. Jeg har ikke indtryk af, at det er et udpræget fænomen, som de benytter sig af hos Pandora. Men det er jo... Ja, ind på smykkebranchen. Ja, ja, men altså, de tager det... Men altså, så sige, halvdelen af deres salg og omsætning nu er jo deres eget detailsalg. Altså, hvor de så også får bruttoavancen i butikslivet, ikke? Altså, de går jo længere og længere følger produktet fra. Jeg anfægter det ikke nødvendigvis, men ved man det? Ja, det ved man. Det skulle være så længe, vi kan være stående. Jamen, så kommer de pludselig med de her beskeder om, at nu tager vi lige noget lager tilbage, der ikke bliver solgt. Jo, det er klart. Men de der lager, der ikke bliver solgt, det er jo så hos eksterne forhandlere, ikke? Og det vil sige... Nej, det er det ikke kun der. Jo, jamen deres eget lager står jo, om de står i deres butik, eller det står på fabrikken ude i Thailand, er jo det samme. Det er der jo ikke noget forskel på. Jamen, er du sikker på det? Ja. De kan ikke ligge og lægge, hvis de sender en kasse kugler fra Thailand og til Singapore-filialen der, så kan de jo ikke sidde og knalde en avance oven på den og bogføre den. Og så sige, nej, den gik alligevel ikke, så tager vi den tilbage næste kvartal. Nej, det bliver konsolideret ud, altså neutraliseret, kunne du sige, på holderiet, ikke? Det skal de gøre. Så du kan ligesom ikke puste din interne avance op, kunne du sige. Men du kan jo... og så resten, det er jo så salg ud af døren til fremmede forhandlere, og der må de jo så... tage det tilbage, hvis det ikke kører godt nok. Og der er et af problemerne for dem, er jo formentlig, det kan jeg ikke svare på, om det er, men det kunne jeg forestille mig. Jeg skal jo prøve at leve mig ind i det, ligesom du sidder og prøver på at regne ud, hvad de laver, ikke? Du prøver jo sådan at gå rundt og lure dem lidt, ikke? Hvad der sker? Så kan man jo sige, at de jo kører så mange kollektioner, de har jo sat det der tempo op. Og det gør selvfølgelig også, at jeg tror, de er ikke oppe at køre 7 om året nu, hvor de tidligere kørt 5. Ligesom som tøjbutikkerne gør, ikke? Altså sådan hvert de tre sæsoner, og så en eller anden for sæson, den er tøjbranchen i hvert fald, ikke? For forårs sæson, fordi så begynder alle kvinderne at blive glade og skal ud og have noget vildere, altså, ikke? Men det er rigtigt, sådan er det jo, det er jo kvinderne, der er mest... det er jo også et produkt til kvinder, ikke? Men pointen er, at når de kører så mange kollektioner for at få solgt noget mere, så er det selvfølgelig også klart, at så skal der jo noget mere retur, fordi så kommer den næste kollektion, så siger de, at de røg, ikke farvel med dem. Vil I jo have dem hjem til Thailand, eller skal vi simpelthen til kommunekemi, ikke? Det er jo, eller op på lodspladsen, det er jo det handler om. Så det er, men altså, når du laver noget, altså en kugle koster jo cirka 5 kroner, ikke? Altså en... Jamen det er også derfor, jeg siger, det er ikke så meget det, jeg tænker på. Jeg tænker mere på den her omsætning, man kan gå og regne, og så det er også det, man beregner PE'en ud fra, ikke? Jo, altså. men sige på den måde, at de har kun, de kan kun, hvis du sidder og siger, at de laver, de drejer også, ikke? Så har de kun et kvartal eller to, de kan gøre det på, så er det slut. Så bliver de ramt af pendul i nakken, ikke? Så mere har du ikke. Men det er jo bare det. Det er jo også bare en... om det kunne ske, altså. Jeg kan kun sige, jeg ved det ikke, men alt kan jo ske. Ja, jeg tænkte det samme. Ja, Simon... Men du skal bare vente på det der regnskab. Undskyld. Hvad siger du? Man kan ikke blive ved med at puste boblen op, det er jo klart nok. Nej, det er klart. Og jeg synes, det der bekymrer mig i den virksomhed, det er jo, at de overtager mere og mere af salget selv. De køber sig jo reelt set ind i deres egen varekæde. Jamen, det er vel okay? Og, nej. Jo, fordi det er jo, nej, Mogens, fordi jo. Det er jo reelt, at man, de bliver ligesom henne som overs til sidst. At de producerer jo også hele muleredeligheden i Bangladesh og så videre, og har det hele vejen frem til man køber det. Og det bliver det her jo også til sidst, hvor der er jo meget mere elastik i det, hvis man sætter det ud til nogle forhandlere og siger, styr du ud og sæt de her kugler i øst og vest og så videre. Men fordi så får du mere dynamik i butikken end det her. Der står du jo, har alle de her, så har du alle de her, der står og flytter en kugle fra den ene. Har der været nogle kunder i det? Ja, der har været resten travlt, ikke? Så er de stået og flyttet kugler, ligesom i Spilback Gammeren, ikke? Hele dagen. Kalla, eller hvad det hedder. Ja. Det er det, der bekymrer mig mest. Det er, at de går længere og længere ind i deres egen kæde. Og på den måde får de en tung struktur. Der er ikke noget værre end at have en masse detaljbutikker, hvor der står alle de der og glaner dagen lang ligesom ude i lufthavnen og siger, hvad laver I? Ja, vi har resten travlt, ikke? Okay. Men jeg tror generelt med Pandora, der skal vi vente og se, men vi kommer regnskabet til derfor, og der er så mange, der ligger og shorter den stadigvæk, og, så jeg vil være forsigtig med den. Jeg har den. Simon, vi slipper den. Tusind tak for et rigtig godt og spændende spørgsmål. Jeg synes, det er ganske udmærket, når vi også udfordrer de her tal, også udmeldingerne, der kommer fra selskaberne, og også udfordrer de her herrer, jeg har stående i studiet. Linjen er ikke så god, så vi slipper dig altså her og nu. Simon, rigtig god weekend til dig. Lad os lige se, om vi kan komme omkring et par spørgsmål. Fra mailen, tiden er ved at løbe fra os, men vi når det nok. Volvo blandt andet, Lise, hun skriver, at den faldt meget i går. Hvorfor er det på grund af 12 mod Kina? Volvos lastbiler, hvor bliver de produceret, spørger hun også. Og så siger hun, ja, Mogens, du har anbefalet aktien for noget tid siden. Har du været inde på Volvo, Mogens? Altså, jeg var... Det er godt nok lang tid siden, jeg har været inde i den. Nå, så lad os bare tage et aktuelt blik på den. Altså, Volvo, den, altså, det går jo sådan set okay for selskabet, ikke? Og den, hvis man ser, væksten, den stiger jo pænt i år i forhold til sidste år også. Og så er spørgsmålet, om det så fortsætter, det gør det. Altså, så det går helt okay for den. Og den er heller ikke dyr. Den handler på en P på en 11 stykker, ikke? Med en vækst på EPS, den regner man med, at vil være en 14,5 i år, ikke? Og for 10,5. Så, men ja, det er ikke en aktie, jeg har. Lars Svendsen, har du noget forhold til Volvo? Ja, det har jeg, og hvad hedder det, som Mogens siger, de har fået nogle gange så går profilen lidt i udu, eller sådan bliver skubbet skævt, men den er tilbage igen på sporet, og de går godt, også især går det godt for deres construction equipment, altså gummigeder og læsemaskiner, og hvad det hedder, alt det der, gravmaskiner og asfaltmaskiner, alle de der tunge ting der, det går faktisk rigtig godt med dem, men jeg ved, både Scania, som jo nu hører under Folkevogn via Man, ikke? Eller sammen med Man, at de var ude og brokke sig lidt og var bange for, at det her kunne komme til at signere dem. Men Volvo laver jo også lastbiler i USA. De har blandt andet det, der hedder mærke, det hedder Mack, mener jeg, det er deres. Og de har Renault, er jo også Volvo, som også producerer i USA. Så der er de er ikke på den måde sådan direkte i klemme, men de er jo i klemme mere generelt, hvis de forstyrrer verdens vækst, fordi altså tunge lastbiler og konjunktur, de følges jo ad. Ja. Så det er måske mere den vej rundt, end det er, og så måske komponenter. Okay. Det kan være. Men den her vaks, der har ikke rigtig gjort noget. Den har været flat i år, ikke? Mm. Ja. Det blev alt, hvad vi nåede af spørgsmål her i denne udsendelse af Millionærklubben. Vi skal til at lukke ned. Det er ved at være tid til at sende Millionærklubben på weekend. Men hvis du kommer til at savne os i weekenden, så behøver du da ikke at vente så længe. Du kan nemlig gå ind i vores podcastarkiv, og der kan du selvfølgelig høre udsendelser. Du kan også finde vores markedsudsigt, som Lau Svendsen og jeg hopper i studiet og optager lige om et øjeblik. Det er altså sådan en 10-minutters gennemgang om, hvad der kommer til at ske på aktiemarkedet i næste uge. Og det bliver ikke så lidt spændende for de danske aktier. Så hop ind på radio247.dk under Millionærklubben, der finder du altså Millionærklubbens markedsudsigt. De herrer, Mogens Vad, Lau Svendsen, det var en fornøjelse endnu en gang at have jer tak i studiet. Rigtig god weekend til jer, rigtig god weekend tak til alle jer, der var med her og ringede ind til os. Vi lukker ned, vi er tilbage på mandag, når klokken den er 9.05.